Szeroka oferta tani produktów, pomysł na każdy dzień. Gotowych do zjedzenia od zaraz. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Były premier miał ostrzegać syna przed pracą w OLT Express. Prawie 8 godzin trwało przesłuchanie Michała Tuska przed komisją śledczą. Szef Komisji Europejskiej powtarza, w relokacji uchodźców powinny uczestniczyć wszystkie kraje Unii. Przyczyną pożarów lasów w Portugalii było podpalenie. Tak uważają strażacy. Michał Tusk potwierdza. Ojciec ostrzegał go przed pracą w liniach lotniczych OLT Express należących do Amber Gold. Syn byłego premiera zeznawał przed komisją śledczą, która ma zbadać kulisy oszustw w trójmiejskiej spółce. W czasie przesłuchania tłumaczył swoje związki z OLT Express. Na pewno wiedziałem o tym, że Amber Gold, który jest inwestorem w OLT Express, jest jakby firmą, która budzi wiele wątpliwości. Jest też możliwe, że wiedziałem o tym, że właściciel Marcin Plichta miał w przeszłości jeden wyrok. Bezpośredni wątek do wyjaśnienia to jest to Jakub Jałowiczor, publicysta Gościa Niedzielnego. Czy praca Michała Tuska w OLT Express miała wpływ na to, że organa państwa były wobec Amber Gold kompletnie bezradne, jakby sparaliżowane? Czy jednoczesna praca dla OLT i portu lotniczego w Gdańsku rodziła konflikt interesów? Nie rodziła konfliktu interesów. Proszę kontynuować pytania. Czy państwo moglibyście się kłócić bez naszej obecności? Naprawdę prosilibyśmy. Zawsze opuścić salę i nie przeszkadzać. Tusk praktycznie rzecz biorąc nie odegrał żadnej roli. Profesor Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jeżeli odegrał to taką mimowolną, cały ten dzień związany z przesłuchaniem Michała Tuska nie posunie sprawy do przodu. Przed komisją nie stanął jeszcze Marcin P. i byłoby bardzo ciekawe, co powiedziałby on. Wiemy też, że przesłuchany na pewno będzie Donald Tusk i myślę, że to może być ważne przesłuchanie. Firma Amber Gold powstała w 2009 roku, oferowała lokaty w złoto i inne kruszce. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość, a 19 tysięcy jej klientów straciło swoje oszczędności. W relokacji uchodźców powinny uczestniczyć wszystkie kraje Unii. Takie stanowisko powtórzył przewodniczący Komisji Europejskiej na konferencji poświęconej migracji, która odbyła się w Parlamencie Europejskim. Jutro rozpoczyna się unijny szczyt poświęcony między innymi temu problemowi. Szef Komisji Europejskiej, otwierając spotkanie, podkreślił, że wolałby podjąć dialog z krajami, które odmawiają przyjęcia uchodźców, a nie uruchamiać procedury naruszenia prawa Unii Europejskiej. Solidarność nie jest ulicą jednokierunkową. Każdy kraj musi wziąć swoją część odpowiedzialności. Jeśli odmawia, to komisja musi też działać. Żeby było jasne, nie mamy żadnej satysfakcji z uruchomienia tej procedury. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce, Węgrom i Czechom za odmowę przyjmowania uchodźców. Kraje te ogłosiły, że z powodów bezpieczeństwa zawieszają realizację programu relokacji. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini apelowała, by Europa razem działała. To przynosi pewne już rezultaty. Wiemy, że to jest duże wyzwanie. Musimy nadal angażować fundusze i ludzi w rozwijanie partnerstwa z krajami, skąd przybywają uchodźcy, a nie angażować się w budowanie murów. Z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego dodawał, że Unia musi pracować strategię dla Afryki. Pomagając jej, pomagamy też sobie, przekonywał Antonio Tajani. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. A w piątek rano w Brukseli z premierami krajów Grupy Wyszehradzkiej spotka się prezydent Francji. Wypowiedzi Emmanuela Macrona z kampanii wyborczej zaraz po wyborze były odmienne od stanowiska Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Chodzi głównie o ściślejszą integrację w strefie euro i osobny budżet Eurolandu. Różnice zdań dotyczą też delegowanych pracowników. Prezydent Francji wielokrotnie zarzucał krajom Europy Środkowej socjalny dumping. Podpalenie lasu było prawdopodobną przyczyną pożaru w środkowej Portugalii, w którym zginęły 64 osoby. Tak twierdzą strażacy. Wcześniej policja informowała, że kataklizm spowodowało uderzenie pioruna. Wciąż rośnie liczba ofiar i poszkodowanych. Rany odniosły 204 osoby. Żywioł pochłonął też 40 tysięcy hektarów lasów i obszarów rolnych. Rozprzestrzenia się tak szybko z powodu silnego wiatru. Pożar dotknął kolejne dwa dystrykty, Coimbra i Castelo Branco. Strażacy prowadzą też walkę z ogniem w okolicach miasta Góis. Policja zamknęła tu wiele dróg. Uwaga na barszcz sosnowskiego. Niebezpieczna roślina pojawiła się w wielu regionach kraju. Na Mazowszu strażacy usunęli pierwsze wyrośnięte krzaki z okolic Ostrołęki. Chwast rośnie głównie przy brzegach rzek i na nieużytkach. Na pierwszy rzut oka wygląda jak przerośnięty koper. Teraz kwitnie. Nie wolno go dotykać, ostrzega Ryszard Wąsowicz z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kontakt z tą rośliną powoduje liczne poparzenia skóry, bąble, bolesne owrzodzenia, brązowe blizny, bielactwo, a nawet poważne poparzenia mogące doprowadzić do martwicy skóry. Dlatego jest to poważna sprawa i gdy zetkniemy się z tą rośliną, należy powiadomić służby. Barszcz sosnowskiego jest szczególnie niebezpieczny podczas letnich upałów. Olejki eteryczne w kontakcie ze skórą i pod wpływem światła słonecznego powodują silne oparzenia. Ta reakcja pojawia się jednak dopiero pół godziny do dwóch godzin po kontakcie z rośliną, dlatego często nie zdajemy sobie sprawy z niebezpieczeństwa. To był serwis Trójki. Sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Były mistrz świata został dziś mistrzem Polski. Michał Kwiatkowski zdobył w Krokowej na Kaszubach tytuł mistrza Polski elity w jeździe indywidualnej na czas. Marcina Białobłockiego wyprzedził aż o minutę i 15 sekund. Dla mnie to jest też olbrzymia satysfakcja zwyciężyć na trasie Mistrzostw Polski w jeździe indywidualnej na czas. Na pewno był to dla mnie jeden z lepszych dni na rowerze, na pewno w tym sezonie. Ostatni okres naprawdę ciężko pracowałem, jestem bezpośrednio przed moim dużym celem, jakim jest Tour de France. Mam nadzieję, że pojawię się w składzie Teamu Sky. Dzisiejszy wyścig również pokazuje, że jestem na dobrej drodze i to mnie bardzo cieszy. Dla mnie koszulka z orzełkiem na piersi, bardzo szczególna i jestem naprawdę bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Kwiatkowski nie pojedzie jednak w wyścigu ze startu wspólnego walczyć o tytuł, wraca na południe Francji przygotowywać się do Tour de France. Boris Becker, niegdyś świetny tenisista, dziś bankrut. To właśnie ogłosił brytyjski sąd. Becker bankrutem. Sąd twierdzi, że Niemiec nie ma wystarczających środków, by spłacić długi, a sam zawodnik twierdzi, że będzie je miał, jak tylko sprzeda nieruchomość na Majorce. Nie wiadomo, jak wysoki jest dług, ale też wiadomo, że na Majorce Becker na pewno nie ma kawalerki. Tak czy siak, coś w biznesie nie poszło. Zanim o wielkim futbolu, to teraz o trochę mniejszym. Michał Probierz, który w minionym sezonie prowadził Jagiellonię Białystok, będzie trenerem piłkarzy Krakowi. Zastąpi zwolnionego wczoraj Jacka Zielińskiego. Odszedł z Jagi trener, odejść chce też podstawowy zawodnik, Konstantin Wasiliew. Estończyk odrzucił propozycję przedłużenia kontraktu z białostockim klubem. Chcieliby nie tylko Anglicy, ale Niemcy mówią nie i nie chodzi o Brexit. Lewandowski nie jest na sprzedaż, powiedział Bayern Monachium w odpowiedzi na coraz głośniejsze plotki, że polskiego piłkarza chciałby Manchester United i chciałaby Chelsea. Lewandowski ma podpisany kontrakt do 2021 roku. Jeżeli ktoś wcześniej namawia go do odejścia z klubu, działa wbrew przepisom FIFA. Ale z drugiej strony nie takie transfery, które miały nie dojść do skutku dochodziły. Bo wiadomo, o co chodzi. Wiadomo. W tym biznesie. Noc będzie pogodna i ciepła, choć ciepło nie wszędzie, bo na Mazurach plus 7 stopni, w centrum 10, a na południu do 15 tej nocy. Jutro zachmurzenie małe, później wzrastające do umiarkowanego, później wzrastające do dużego, później przelotne opady deszczu się mogą pojawić, a później burze przemieszczające się z północnego zachodu do centrum. Lokalnie później grad się także może pojawić, ale niekoniecznie. Temperatura od 21 stopni na Mazurach do 26 w centrum i do 32 na południu, czyli duża różnica między północą a południem. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantarejt. Dziękujemy i do usłyszenia jutro w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Co się dzieje? Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry. Co się dzieje? No. No dzieje się to, że graliśmy w Scrabble z ekipą porankową. Zamieniliście się w wyniku tej... Nie, nie zamieniliśmy się w wyniku tej naszej przegranej popołudniowej. No, nie chciałam tego po prostu wypowiadać. O mały włos wygranej. Tak, no i w ramach tego, że nie wiedzieliśmy, o co gramy, bo się nie umówiliśmy na początku. Taki błąd techniczny, że nie umówiliśmy się, o co gramy. Oj, typowe. To jak nie umówić się z kimś, kto przychodzi ci coś naprawić tak, na cenę. Check in blanco był napisany. Dokładnie. I potem w wyniku negocjacji stanęło na tym, że z tych wyrazów, które zostały wymyślone w ramach naszej rozgrywki, ułożymy wiersz. I ten wiersz ktoś z popołudnia wydeklamuje w poranku i to jutro o 8:40-8:45. Tak się będzie działo mniej więcej. Dobrze, czyli ale włączyć czy nie włączyć? Warto czy nie warto? Ten wiersz już powstał czy powstaje w bólach? Więc powiem ci tak, wiersz powstał. Autorką tego wiersza, który ja z Łukaszem Karzustą będziemy deklamować jutro w porannej audycji, autorką tego wiersza jest niejaka Beata S. Beata M. Mówi ci to coś? A to aż tak podpadła, że jest już M? Za te losowania, które ona nam zrobiła, dostaliśmy od niej wiersz. Wiersz jest bardzo ładny, zgrabny i no, wesoły, z wykorzystaniem słówek, które mieliśmy w popołudniowej. Brakuje mi tam słowa pułami, bo tego słowa nie wykorzystała. Ale ariosy są i wszystko, co trzeba. No to włączam, na pewno. Przypomniała mi się świetna opowieść o Basie, ale nie mogę absolutnie jej na antenie zdradzić. O stacji benzynowej? Nie, o kocie. A mi się bardziej ta o stacji benzynowej podoba. Zapraszamy do reklamy. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. 6-9 lipca. Wystąpią Rosin Murphy, Cat Power, The Cinematic Orchestra, Son, Hercules and Love Affair, Rye X i wielu innych. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsor Tauron Polska Energia. Współorganizator Miasto Katowice. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Chciałam przypomnieć po prostu, że nie śpimy po tym wspaniałym dniu i ciepłym dniu. Będzie wspaniały wieczór, dużo muzyki, bardzo różnorodnej. Przywitał nas zespół, który nazywa się Horror i pewnie niektórzy dokładnie tak pomyśleli, słysząc te dźwięki. Zespół przyjeżdża w tym roku do Katowic na nową muzykę, a po 20 dzisiaj kolejna szansa na to, aby zdobyć karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka. I to było takie głośne zaproszenie. Ci, którzy byli na off-festiwalu rok albo dwa lata temu, nie pamiętam dokładnie, mogli spotkać się z grupą Horror na tak zwanej dzikiej scenie. Idealnie tam pasowali. Zobaczymy, jak poradzą sobie w tym roku. Tym razem i tymczasem Wild Books. We'll be right back. Najpierw horror i Savage Heads, Dzikie Głowy. Teraz polska grupa, która nazywa się Wild Books, nagranie Better I Hope z nowiutkiej płyty, na którą warto zajrzeć, jeżeli ktoś kocha niekoniecznie pięknie, ale za to dziko wykorzystane gitary. A teraz przeniesiemy się do Nowego Jorku. Tam czeka na nas zespół The Drums. Fight for Your Life, zespół The Drums, ich nowa płyta już jest. Zostajemy w Nowym Jorku, trzeba jeszcze trochę poczekać, bo aż do 18 sierpnia, ale nadchodzi także z Nowego Jorku nowa płyta Grizzly Bear. Make it all right. Nagranie nosi tytuł Three Rings, Grizzly Bear i zapowiedź albumu Paint Three Rings, który nadchodzi w połowie sierpnia. To już będziemy wtedy po Off Festiwalu, a z kolei na Off Festiwalu wystąpi mało jeszcze znany zespół Bluszcz. Nagranie nosi tytuł Paragwaj, zespół nazywa się Bluszcz, a to była premiera radiowa tego nagrania, który jednocześnie jest singlem tygodnia w programie alternatywnym. Powiedziałam jeszcze, że zespół jest mało znany, ale myślę, że do czasu ujawnienia pełnej płyty. Na razie znamy dwa utwory, Paragwaj i Aspen, które ma także intrygujące wideo, można znaleźć to wideo w sieci. Jarek Zagrodny i Romek Zagrodny, to jest właśnie Bluszcz, są z Wrocławia i cieszę się na to, że być może zrobią karierę zagraniczną, nie wiem, czy im na tym zależy, ale gdyby, to cieszę się już w myślach na ten moment, kiedy zagraniczni dziennikarze będą wypowiadać tą pięknie brzmiącą nazwę. Bluszcz. Bluszcz. To teraz kobiety i to wcale nie kobiety bluszcze. Zaczniemy od Lord. A couple rebel top gun pilots flying with nowhere to be. Don't know you super well, but I think that you might be the same as me. Behave abnormally. Let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. Yeah, awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love. Dancing with our shoes off. No, I think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we blind. Blowing shit up with homemade. learned to drive, but he can hardly see. Ooh. We'll end up painted on the road, red and chrome, all the broken glass sparkling. I guess we're partying. So let's let things come out of the woodwork. I give you my best side, tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love. Hands under your t-shirt, though I think you're awesome, right? The rules of the dreams we blind. Blowing shit up with homemade dynamite. Our friends, our drinks, we get inspired. Blowing shit up with homemade dynamite. Blowing shit up with homemade dynamite. Piosence z nowej, drugiej płyty Lord, dynamit wybucha tak. No mniej więcej tak ona to zaśpiewała. Homemade Dynamite, utwór z albumu zatytułowanego Melodrama. No i bardzo pozytywne recenzje zbiera ten album opublikowany 16 czerwca za granicą. A tymczasem w Polsce łatwo znaleźć osoby o skrajnych opiniach na temat tej płyty. Od nienawiści po uwielbienie. Bardzo przyjemnie się to obserwuje, bo uwielbiam, kiedy płyty wzbudzają skrajne emocje. To fakt. Ja sama opinii teraz wyrażać nie mam zamiaru, bo po prostu zbyt mało czasu poświęciłam Lord ze względu na inne zajęcia. Ale to nagranie Homemade Dynamite wpadło mi po pierwszym przesłuchaniu bardzo głęboko w uszy. Sekcja pań otwarta skutecznie. Kolejna dama, Amber Kaufman, to jest dziewczyna, która niegdyś związana była z Dirty Projectors, a teraz obiecuje i zapowiada swoją solową płytę. Haven't been the same since you No Coffee, taki tytuł nosi to nagranie. Amber Kaufman to jest dziewczyna, która przed chwilą zaśpiewała. A ta, która zaśpiewa teraz, znana jest nam bardzo dobrze. Ta trzecia płyta, która nadeszła kilkanaście dni temu, znana jest pewnie niektórym równie dobrze, ale my zaczynamy z nią przygodę w roli płyty tygodnia. Karin, jej nowa płyta I Am Fine, płyta, która jest płytą tygodnia w programie alternatywnym, więc już można zadzwonić do Bartka 22273 i odpowiedzieć na pytanie, jakim albumem zadebiutowała Karin. 22273, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi i to chyba nie jest trudne. Sama Karin, mam nadzieję, będzie mogła o swojej płycie poopowiadać w najbliższym czasie. Na pewno będzie można spotkać ją w wersji live, na żywo, podczas koncertu na zbliżającym się openerze. A to, co myślę, może być istotne dla słuchania jej muzyki, to fakt Karin mieszkającej poza Polską, w Wielkiej Brytanii i myślę, że te wszystkie wpływy, czy też rzeczy, które już kiedyś lubiła, teraz nabrały mocy, czy też znalazła odpowiednie ciało dla tego, co kiedyś gdzieś chodziło jej po głowie, a poprzez wejście w konkretne środowisko i zamieszkanie w innym miejscu niż Polska, stały się ciałem. To jest oczywiście moja intuicja, nie jest to żadna teza poparta dowodami, które mogłabym teraz przedstawić, ale tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że będziemy mogli o to zapytać. Nagranie War z jej najnowszej płyty I'm Fine. Jutro wracamy do słuchania tego albumu i będzie można znowu wygrać. Dzisiaj Piotr Częstochowy i Robert, który mieszka w Warszawie, szybciutko odpowiedzieli, dzwoniąc do Bartka: Daddy Says I'm Special. To był tytuł debiutanckiej płyty Kari. Kari. Teraz Kari. I na tym staniemy. Agnieszka Obszańska. Dzisiaj na trasie Warszawa-Zakopane. Teren. Kultura. I będzie to opowieść o intensywnej, kulturotwórczej, a niekiedy burzliwej więzi. Zafascynowanie artystów góralszczyzną, przyrodą Tatry i wzajemne relacje możemy już prześledzić na wystawie w warszawskiej Królikarni. Relacja Warszawa-Zakopane. Tak brzmi jej tytuł. A na miejscu? Pokazujemy przeróżne obiekty, łącznie z kawałkami mchów i kamieni, które Tytus Chałubiński, warszawski lekarz, zbierał w Tatrach. Przywiózł je z Tatr do Warszawy po to, żeby za jakiś czas zawieźć je z powrotem do Zakopanego, zakładając Muzeum Tatrzańskie. I tym podobnych anegdot i relacji o warszawiakach, którzy robili coś w górach, albo zakopieńczykach, którzy przyjeżdżali do Warszawy, jest na wystawie mnóstwo. Niektóre relacje są poważne, polityczne. Pokazujemy na przykład rycinę Sowy Sowińskiego, która przedstawiała Giewont jako pomnik marszałka Piłsudskiego. Były nawet pomysły, żeby odrobinę dynamitem podrzeźbić Giewont. Także inne, bardziej mroczne momenty w naszej historii są zaznaczone plakatami politycznymi, faszystowskimi, komunistycznymi. Potęga Tatr kusiła wszystkich, żeby się pod nią podpisać. Mówi Agnieszka Tarasiuk. I są też wątki takie typowo artystowskie. Wspominamy ten taki kocioł artystyczny, który na początku XX wieku był Zakopanym. Witkacy, który lubił podpisywać swoje utwory środkami psychoaktywnymi, do których zaliczał zakopianinę. Mamy też przepiękne pomysły designerskie na design inspirowany góralszczyzną. Wystawę kończymy rzeźbami trzech wybitnych rzeźbiarzy, Henryka Burzeca, Henryka Morella i Antoniego Rząsy. I to właściwie był pierwszy pomysł na wystawę. Okazuje się, że w naszej największej w Polsce kolekcji rzeźby, myślę, że blisko połowa rzeźbiarzy aktywnych w XX wieku przeszła przez szkołę Kenara, czyli świetne liceum plastyczne, które jest kontynuacją przedwojennej szkoły przemysłu drzewnego. Po wojnie aktywowane przez Antoniego Kenara. I to jest takie centrum artystyczne Zakopanego, które oczywiście bije do dziś. A plener dla artystów warszawskich, który był takim współczesnym apendiksem do wystawy, udowodnił nam, że ta kulturotwórcza więź jest cały czas bardzo mocna. Plener w Zakopanem za nami. Wystawę Relacja Warszawa-Zakopane możemy odwiedzać w Królikarni do 6 sierpnia, ale w najbliższą sobotę i niedzielę zapraszam na wydarzenia towarzyszące. A będzie się działo. Spotykamy się w Warszawie, na Mokotowie, a konkretnie? Parku Morskie Oko przy Dworkowej. I tam mamy Morskie Oko, czyli gliniankę po cegielni, która mieściła się tam w XIX wieku, podobno bardzo głęboką, a nad tą glinianką najbardziej malowniczy w Warszawie punktowy. Wybudowany w 1974 roku piękny, modernistyczny budynek. I właśnie ten budynek będzie obiektem jednej z akcji. To może po kolei opowiem. Przede wszystkim od 16 do 20 będziemy tam biwakować. Opowiadać, jak artyści spędzili tam ten artystyczny tydzień, to się działo w maju. Będziemy mogli też pobawić się kolejką, którą Agnieszka Brzeżańska skonstruowała, taką rzeźbę kolejkę inspirowaną wyciągiem towarowym, który wnosi ciężary do najwyżej położonego w Polsce schroniska. Będziemy mogli sobie jak dzieci z Bullerben przesyłać liściki, smakołyki przez długość całego stawu. Charlie Dance, brytyjski artysta od 3 lat zakorzeniony w Warszawie, którą bardzo poetycko nazywa miejscem do mieszkania. Wybrał ją sobie, bo jest to takie miejsce, gdzie się po prostu mieszka. I z taką właśnie poetycką wrażliwością oprowadzi nas po parku Morskie Oko. Dobrawa Borkała 3 razy w ciągu tego pikniku zaprosi Państwa do wzięcia udziału w symfonii oddechowej. Stworzyła taki wyjątkowo piękny, graficzny zapis paranutowy, tylko że te obrazki, grafiki nie zapisują dźwięku, tylko sposób wydychania i wdychania powietrza. Będąc w górach, analizowała też zmiany oddechu, które się dzieją w zależności od wysokości. Najfajniejsze jest to, że można się do tego przyłączyć. No ale pod koniec wydarzenia zgromadzimy się wokół wspomnianego punktowca wieżowca Wąskiego w Przekroju, by patrzeć na trójkę artystów, Katarzynę Krokowiak, Piotra Urbańca i Grzegorza Stefańskiego, którzy zainspirowani zręcznością górskich koźlic i wyczynami alpinistów postanowili zejść z tego bloku, bo jak na blok przystało pionowej ścianie wieżowca. To pewnego rodzaju reenactment performance'ów Trishy Brown, niedawno zmarłej nowojorskiej performerki, może być czytany na bardzo wielu płaszczyznach. Myślę, że ta zmiana perspektywy, bycie w zupełnie innym kierunku niż normalne przebywanie człowieka na powierzchni ziemi albo w środku w bloku, pozwoli publiczności też trochę pomyśleć o zmianie perspektywy. Ruszajmy i zmieniajmy perspektywę w parku Morskie Oko w Warszawie. Zapraszam na piknik, działania artystyczne, to w sobotę i w niedzielę, oraz na stronę www.królikarnia.mnw.art.pl. Ja przepraszam, bo się tak zamyśliłam. Przeczytałam właśnie, że dzisiaj przypada noc kupały. No, niezależnie od tego, jak kto liczy, na pewno jesteśmy właśnie w tym momencie, kiedy noc jest najkrótsza, więc trzeba się śpieszyć, aby ją dobrze wykorzystać. A my będziemy grać po 20 przede wszystkim utwory, które kojarzą się z muzyką elektroniczną. I przypominam, że po godzinie 20 mamy konkurs o karnety na festiwal Tauron Muzyka. Gdyby ktoś planował wyjazd, a nie ma jeszcze biletu, to jest to dobra okazja, aby taki bilet zdobyć. Tymczasem do godziny 20 pan, który uwielbia wracać do Polski, a przede wszystkim wraca po to, aby grać i czarować swoją muzyką, właściwie jak wino, chociaż to określenie być może nie do końca oddaje te dźwięki. Constellations, they emerge.